Strefę Gazy toczą się ciężkie walki. Dobiegają stamtąd serie wybuchów. W oddali widać też palące się budynki. W samym mieście Gaza myśliwce zbombardowały szpital Al-Wafa. Miało się w nim znajdować 17 pacjentów, których wcześniej ze względu na stan zdrowia nie można było ewakuować. Nie wiadomo, co teraz się z nimi dzieje. Ulice Gazy są opustoszałe, ludzie pochowali się w domach. W wielu miejscach jest ciemno, bo izraelskie uderzenia prawdopodobnie uszkodziły linie energetyczne. Zagraniczni dziennikarze, którzy są w Gazie, zostali poinformowani przez armię, aby nie wychodzili na ulicę i zostali w hotelach, w których są zakwaterowani. W odpowiedzi na ofensywę lądową Hamas odpalił z Gazy rakiety w stronę pobliskich izraelskich miast. Liderzy Hamasu oświadczyli, że izraelska operacja lądowa jest głupotą i że Izrael słono za to zapłaci. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Rozpędzonym Mercedesem wjechała do przejścia podziemnego w centrum Warszawy. Teraz trafi na badania psychiatryczne. Sąd skierował Izabelę C. do zamkniętego ośrodka. Obserwacja ma dać odpowiedź na pytanie, czy kobieta była poczytalna. Sędzia Agnieszka Zakrzewska, przypominając okoliczności grudniowego rajdu Izabeli C., podkreślała, że kobieta była pijana i o włos nie doszło do tragedii. Do popełnienia przez podejrzaną, zarzucanego jej przestępstwa, doszło w centrum Warszawy. Podejrzana, będąc w stanie nietrzeźwości, wjechała do przejścia podziemnego, powodując swoim zachowaniem szereg zniszczeń oraz zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób. Izabela C. już wcześniej była badana, ale poza specjalistycznym szpitalem. Na tej podstawie biegli nie byli w stanie określić jej poczytalności. Oceni to dopiero obserwacja w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Do tej pory potrzebny był stos dokumentów i przede wszystkim zgoda urzędnika. Od dziś ma być dużo łatwiej. W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące zbiórek publicznych. I te nowe przepisy mają zmienić całą filozofię prowadzenia takich akcji, tłumaczy minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. Już jest portal internetowy, gdzie rejestrujemy zbiórkę. Nie ma decyzji tak naprawdę urzędnika, tylko trzeba wypełnić formularz, no tak, żeby ta zbiórka była zgodna z polskim prawem. I jest pełna przejrzystość, dlatego że na portalu możemy sobie znaleźć daną zbiórkę, zobaczyć, kto zbiera pieniądze, na jakie cele, jakie jest uzasadnienie. Także tak naprawdę odchodzimy od uznaniowości, przechodzimy do całkowitej przejrzystości. Akcje na różne cele można rejestrować na portalu zbiórki.gov.pl. Mogą to robić fundacje, stowarzyszenia albo społeczne komitety. Do założenia takiego komitetu wystarczą 3 osoby. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Skrót wiadomości o 8.30. A Krzysztof Łoniewski opowie nam, co tam w sporcie. Czas przestać się zżymać. Potencjał naszych piłkarskich drużyn, jaki jest, każdy widzi. Remisują z Irlandczykami jak Legia Warszawa, bądź przegrywają z Estończykami jak wczoraj Lech Poznań w Talinie, z Nome Kaliu w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. Kolej już poległ 0-1 po ewidentnym błędzie obrońcy Macieja Wilusza. Ten po meczu nie chował głowy w piasek. Tak naprawdę przeze mnie przegrywamy to spotkanie, które tak naprawdę nie powinniśmy nawet te bramki stracić. Musimy w następnym meczu w rewanżu mocno postawić swoje warunki i zdominować spotkanie. W kwalifikacjach Ligi Europy grali wczoraj też piłkarze Ruchu Chorzów i Zawiszy Bydgoszcz. Niebiescy wymęczyli skromną wygraną 3-2 z kolejną potęgą FC Vaduz z Liechtensteinu, zaś Zawisza przegrał w Belgii 1-2 z Waregem. Mecze rewanżowe w najbliższy czwartek. Klęska w Brazylii to mało, uznali szefowie Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej i nie wylali z pracy Vicente del Bosque. Może mają rację, przecież to ten trener poprowadził wcześniej Hiszpanów do tytułów Mistrza Świata i Mistrzów Europy. W Tour de France z kolei znów karty rozdawali sprinterzy. Na metę 12 etapu jako pierwszy wpadł Norwek Aleksander Kristoff. Drugi minął ją Słowak Peter Sagan. Trzeci był Francuz Arnaud Demar. 17 Michał Kwiatkowski i awansował o jedną pozycję na 11 w klasyfikacji generalnej. Na prowadzeniu Włoch Vincenzo Nibali. W turnieju finałowym Ligi Światowej, jak wiadomo, nasi siatkarze niestety nie grają. Grają inni. Brazylijczycy na przykład po wygranej 3-1 z Rosją zameldowali się wczoraj w półfinale. Na wyciągnięcie ręki mają go Amerykanie po zwycięstwie też 1-1 z Australią. Skoro o siatkówce mowa, to w Mistrzostwach Świata na polskich parkietach nie zagra Łukasz Żygadło. Rozgrywający kadry zrezygnował z występu z powodów osobistych, a co na żużlowych nie parkietach, lecz torach. Wygrana Stali Gorzów 53-37 z Unibaksem Toruń w zaległym meczu 10. kolejki w Ekstralidze. Stal jest w tabeli 3, Unibaks 5, prowadzi Unia Tarnów. No i pogoda. Ciągle mamy chmury nad Myśliwiecką, choć prognoza powiada, że przez cały dzień dużo słońca, ale na północy kraju. Na Podkarpaciu i w Małopolsce więcej chmur, przelotny deszcz i burze, miejscami nawet grad. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, a miejscami w ciągu dnia zachmurzy się i spadnie przelotny deszcz lub burza i również lokalnie grad.

Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aparat Nikon D5200 z obiektywem 18-105 VR z optyczną stabilizacją obrazu i matrycą 24 megapikseli za jedyne 2599 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro jest w naszym studiu. Dzień dobry pani, witam państwa. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przedstawiła rozmowę pomiędzy jednym z liderów separatystów a rosyjskim pułkownikiem, która ma być dowodem na to, że malezyjski samolot został zestrzelony przez oddział górnika. Według pana to jest mocny dowód, że doszło do zestrzelenia, czy ciągle należy brać pod uwagę też inne wersje zdarzeń ewentualnych? Przed ostatecznym rozstrzygnięciem zawsze profesjonalizm nakazuje organom śledczym brać różne warianty, nawet te, które wydają się mało prawdopodobne. Ale dzisiaj wszystko na to wskazuje, że mamy do czynienia z zestrzeleniem tego samolotu i tropy prowadzą do separatystów rosyjskich. Natomiast tą rozmowę, która została podana do publicznej wiadomości rosyjskiego separatysty z jakimś oficerem bodaj rosyjskich służb, no, jest ona niezwykle sugestywna, ale pamiętajmy. Ale ona też pokazuje, że chodziło separatystom o zestrzelenie jakiegoś samolotu, który prawdopodobnie miał przewozić broń czy zaopatrywać wojsko. Tak, tak. No, słuchałem tej rozmowy i rzeczywiście takie można odnieść wrażenie, ale naturalnie na podstawie takiej jednej informacji, która oczywiście jest niezwykle sugestywna i bardzo przekonująca, nie można ostatecznie wydawać werdyktu. Tutaj trzeba zachować wstrzemięźliwość. Proszę pamiętać, że to jest góra służb. Służby są zdolne do tego, aby skomponować rozmowę i puścić ją w eter, wytwarzając wrażenie, że to rzeczywiście odbyło się w czasie autentycznym, a rzecz mogła mieć miejsce już po fakcie. Więc najprawdopodobniej jest to rozmowa prawdziwa. Mogą też grać służby ukraińskie. Wie pani, tam gdzie mamy do czynienia ze służbami specjalnymi z dawnego bloku sowieckiego. No, jest to wojna, są więc różne, na są wojnie różne, są różne oczywiście, trudno. Tak, są różne scenariusze możliwe. Wydaje się to mało prawdopodobne, ale też z góry tego wykluczać nie należy. Międzynarodowe śledztwo to jest jedyne rozwiązanie w tej sytuacji. Domaga się tego rząd Ukrainy. Tymczasem separatyści mówią o przekazaniu makowi rosyjskiemu z czarnych skrzynek. No jesteśmy po doświadczeniach oczywiście tragedii, która miała, przebiegała w innych okolicznościach i mówię o Smoleńsku i siłą rzeczy myśli tutaj się nachodzą z tym zdarzeniem i niezależnie jakie było tło i przyczyna tamtej katastrofy, to było błędem, już nie powołało się międzynarodowej komisji, która mogłaby w sposób transparentny sprawę wyjaśniać, no bo wiemy, że Rosja to Rosja, to jest tylko demokracja fasadowa, tak naprawdę tam nie ma demokracji, tam rozstrzygnięcie jest takie, jakie chce władza MAK-u, czy nie MAK-u, czy jakichkolwiek innych organów śledczych, prokuratury. Więc jeżeli sądzę, że presja opinii międzynarodowej w tym wypadku będzie bardzo duża, no bo mamy do czynienia tu z oczywistym zastrzeleniem tego samolotu, w moim przekonaniu to jest fakt budzący wątpliwości, jest tylko pytanie, kto to zastrzelił i czy było to intencjonalne zastrzelenie właśnie czy tego. Czy intencjonalnie cywilny tak jest, samolot? Tak jest, w tym sensie, czy intencjonalnie ten samolot. Wydaje się, że nie oczywiście, natomiast to jest presja dużych państw zachodnich, gdzie politycy liczą się z opinią publiczną. Sądzę więc, że będzie jakieś umiędzynarodowienie tego postępowania. Oczywiście sprawę niezwykle komplikuje fakt, że na tym terenie toczą się działania wojenne i to jest dodatkowy problem, który może utrudniać sprawę, ale też będzie ta historia rzutować na przebieg tego konfliktu, no bo pamiętajmy, może dojść do jego paradoksalnie eskalacji w wyniku tego, co się stało, albo też pod wpływem presji międzynarodowej, większych sankcji, na przykład strona rosyjska zrobi krok wstecz i będzie to sprzyjało ostatecznie, to tragedia, straszna tragedia. Współczuję oczywiście tym rodzinom, to mnóstwo dzieci zginęło przecież by może ten konflikt został wygaszony. Świecie, otwórzcie oczy, tak napisał wczoraj doradca szefa MSW Ukrainy. Myśli pan, że świat otworzy oczy po tym, co się zdarzyło? Wie pani, ja nie bardzo wierzę w wrażliwość świata dzisiejszego zachodniego, patrząc na różne konflikty, które rozlewają się na świecie, no choćby Syria, 100 tysięcy, przeszło 100 tysięcy ofiar, tysiące zamordowanych też dzieci, mordowani chrześcijanie na porządku dziennym, to w ogóle opinia europejska, chrześcijańska milczy, udaje, że nie ma problemu. Tak, ale to jest taka sytuacja, że na pokładzie samolotu byli też Holendrzy, że to jest był samolot lecący z Amsterdamu. To trochę zmienia obraz sytuacji. W tym sensie w wymiarze pewnych egoizmów, które rządzą światem, bogatą częścią świata, w tym światem Europy Zachodniej, Stanami Zjednoczonymi, ten fakt, to wydarzenie niezwykle straszne i tragiczne dla rodzin, śmierć najbliższych, czy to przecież jest rzeczą niewyobrażalną i największą z możliwych tragedii, może mieć i będzie miało zapewne większy wpływ na wyobraźnię niż mordowanie setek tysięcy ludzi na przykład w Syrii przez islamskich rebeliantów na przykład, którzy przez długi czas byli pośrednio wspierani przez Zachód. Bo jestem bardzo krytyczny wobec polityki, jaką Unia Europejska i Stany Zjednoczone prowadziły na przykład w Syrii, i której skutkiem jest destabilizacja całkowita tego regionu, że popatrzmy na Irak. Natomiast to jest inna historia. Tam giną setki tysięcy, to jest daleko, to jest takie jak w Afryce, gdzieś tam dzieją się straszne rzeczy, rzeź Tutsi, prawda, i co, milion ludzi wymordowanych maczetami, i świat normalnie sobie żył, wszyscy jeździli metrem, wszystko funkcjonowało tak, jakby nic się nie stało. To już jest rozprawa. Nie, tylko ja pokazuję oczywiście, że jest inna reakcja, mimo nawet czasami proporcjonalnie problemy większych tragedii. Niemniej dla nas, bo każdy Europejczyk, który żyje w tym cywilizowanym i tej części świata, myśli, przecież ja mogłem, czy ktoś z moich bliskich leci w tym samolocie, i tak myśli opinia europejska, i pod jej presją będą europejscy politycy, i dlatego świat zachodu być może w tym sensie się może obudzić, otworzyć oczy, o co apeluje minister spraw zagranicznych państwa o atak Ukrainy. To był doradca szefa MSW. Wczoraj na Facebooku na gorąco tak pisał takie wezwania. Ja nie miałem okazji tego czytać. Świecie, obudźcie się. Więc na pewno będzie to element też wykorzystywany do być może wyciszenia, wygaszenia tego konfliktu, który jest za naszą wschodnią granicą, i oby ta straszna tragedia miała ten pozytywny skutek, ale znamy też historię, a historia jest nauczycielką życia, i wiem, że czasami właśnie takie wydarzenia mogą paradoksalnie niestety prowadzić do jeszcze większej eskalacji wydarzeń. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Wracamy do spraw polskich. Będzie pan kandydował na prezydenta, czy wycofa się pan z polityki? Bo to są takie dwa skrajne plany. Jeżeli chodzi o wycofanie się z polityki, to była to odpowiedź na argumenty PiSu, że rzekomo do porozumienia na prawicy nie może dojść z uwagi na nadmierne ambicje Zbigniewa Ziobro. Wtedy, ale rozumiem, że to już jest nieaktualne. Odpowiedziałem, że nie chodzi o moje ambicje, bo jeśli miałbym być przeszkodą, to jestem gotów się wycofać. Natomiast nie mogę zostawić moich współpracowników, ludzi, nie tylko w Sejmie, w samorządach, wielu wartościowych ludzi, tylko dlatego, że tak chce jedna z partii politycznych, i odesłać ich nieładne sformułowanie, politycznego piachu. Ja się na to nigdy nie zgodzę, to kwestia mojego honoru. A druga sprawa to jest to, że są też pewne wartości, program, idee, które legły po prostu Solidarnej Polski, i ja jestem gotów się łączyć i budować koalicję, ale wiedząc, że przynajmniej część z tych wartości będę mógł realizować w ramach dużego projektu. A ta druga wersja, czyli kandydowanie na prezydenta. Dzisiaj Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi, że pan ma 4% szans, więc to jest bez znaczenia. Jarosław Kaczyński, prezes Jarosław Kaczyński, z całym szacunkiem oczywiście dla jego poglądu, odwołuje się do wyniku wyborów europejskich, ale mówi o wynikach Solidarnej Polski. Natomiast sondaże, które wielokrotnie były publikowane, z całą pokorą podchodzą oczywiście do tego wyzwania, ale kiedy mówimy o faktach, wskazują, że w wyborach prezydenckich nigdy nie byłem lokowany poniżej 5% i w większości tych sondaży miałem wyższy wynik niż liderzy większych z naszej partii politycznej. 4%, 5% no to nie są takie jakieś duże różnice. W zderzeniu z kandydatem PiSu, panem Glińskim, który byłoby na SMG-KRC w tej sprawie wykonywane, pan prezes Gliński miał 4% właśnie, no może o tym myśli pan prezes Jarosław Kaczyński, a miałem 14%. No to jak to będzie z tym jednoczeniem się prawicy. Jest sprawdzona tutaj... dobrej drodze, czy nie? Panie prezesie, musimy przyspieszyć. Tu nie chodzi o Zbigniewa Ziobro, tu nie chodzi o Zbigniewa Ziobro, ale tutaj chodzi o sprawę. Połączyliśmy siły z panem ministrem Gowinem. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z PiS-em, wtedy wspólnie wyłonimy kandydata, który naszym zdaniem będzie miał największe szanse zdobyć optymalny wynik. Czy to będzie Zbigniew Ziobro, czy Jarosław Gowin, bo ktoś inny, to wtedy wspólnie o tym zdecydujemy. Więc proszę nie stawiać tej sprawy, że tu chodzi o Zbigniewa Ziobro. Tu chodzi czyli o takiego dzisiaj kandydata. Będzie spotkanie z PiS-em? Panów, czyli pana i Jarosława Gowina, może z Jarosławem Kaczyńskim, dojdzie do tego spotkania? Może ja jestem otwarty na takie spotkanie z tego względu, że jak podkreślam, nie chodzi tu o moje osobiste ambicje, tylko o sprawę, a sprawie służą też konkretni ludzie, wobec których jestem i zawsze będę lojalny i to ich miejsce rozumiem, jest dla mnie ważniejsze niż miejsce Zbigniewa Ziobro, bo taka, nie są tak, umówieni. Taka jest nie są panowie umówieni na dzisiaj? Trwają rozmowy, zobaczymy co z nich ostatecznie wyniknie. Ale rozmowy o tym, czy się spotkać? Nie, trwają rozmowy na szczeblu, nazwijmy to technicznym, które ustalają szczegóły niezbędne do tego, aby możliwe było zawarcie porozumienia. Czyli jest nadzieja, bo jeżeli w poprzednim fazie, tydzień temu, były publiczne apele, ale nie było rozmów, to nie zwiastowało niczego dobrego. Ale teraz, jeżeli są już intensywne rozmowy, to z tych intensywnych rozmów może wyniknąć konkret, który sprawi, że obie strony spotkają się w pół drogi albo w jakiej tam fragmencie drogi i uznają, okej, możemy razem walczyć, bo rząd Tuska jest fatalny, trzeba go zmienić. Pół drogi to co to jest? W pana wypadku, w przypadku Solidarnej Polski. To są w tej chwili rozmowy, które nie chcę upubliczniać, bo to jest kwestia dżentelmeńskiej umowy. To ja panu pomogę. Chodzi o to, że mogą być miejsca dla Solidarnej Polski dobre na listach do Senatu, do Sejmu i w wyborach samorządowych, do sejmików? Musi być powołany po pierwsze zespół programowy, do czego żeśmy się już wstępnie umówili, tutaj jest zgoda i to był pierwszy punkt. Panie prezesie, mamy bardzo niewiele wspólne czasu. Cele, tak, na przykład twardą walkę z brutalną przestępczością i korupcją, czy uproszczenie prawa w Polsce. Czy natomiast, to, co mówiłam, jest prawdą? Natomiast równolegle trwają oczywiście prace nad kandydatami do poszczególnych gremiów, bo na czym polega połączenie? Na tym, że Solidarna Polska czy Polska Razem nie wystawiają własnych list w wyborach do Sejmu, czy do sejmików, czy do innych gremiów samorządowych, tylko startujemy z jednej wspólnej listy. Panie czyli jak litości. Jedna wspólna lista, to wtedy trzeba ustalić miejsca, kto skąd ewentualnie co będzie startuje. Zadam proste pytanie. Czy taki wariant jest możliwy? Ale jaki? Mówiłam, część posłów, dzisiejszych posłów Solidarnej Polski startuje do Sejmu, część do Senatu, część do sejmików wojewódzkich. Ale to nie chodzi tylko o posłów, to pani to spłyca i dlaczego ja mam pewnie odpowiedź, tak nie jest. Mówić, że ja spłycam. Oczywiście, że tak, dlatego, że... Jakie to jest spłycanie, jak mówię jest, o posłach? Jest po spłyca, ale to nie aspekcie. Tylko chodzi o posłów, dlatego, że chodzi również o przedstawicieli naszych do sejmików w wyborach samorządowych. Ja myślę o całości projektu, jestem odpowiedzialny za tych ludzi i nie będzie z mojej strony zgody na takie rozwiązanie, że ktoś tam, gdzieś tam, coś tam. Tu nie chodzi o posadki, tylko chodzi o sprawę. Naszą gwarancją realizacji programu są ludzie, którzy w ten program się zaangażowali, pracowali, uczestniczyli w wyborach, poświęcali się, ryzykowali, byli pod presją, choć nie mieli pieniędzy, nie mieli środków, tak jak duże partie polityczne. I ja jako ich lider jestem wobec nich lojalny, więc nie chodzi tylko o posłów, chodzi też o samorządowców różnych szczebli. Całość na to w ten sposób patrzę. Dziękuję bardzo. Zbigniew Ziobro, Solidarnej Polski, ostatnio, znaczy w ostatnich chwilach bardzo ożywiony i emocjonalny. Beata Michniewicz, do dostosowanie się, pani redaktor. Dziękuję bardzo, do widzenia. to! Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Odporny na wodę, błoto i upadki. Telefon komórkowy Samsung z GPS za 299. Smart TV LG 42 cale 3D 500 Hz wbudowane Wi-Fi za 1890. Samsung LED TV 32 cale 100 Hz za 899 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 8:30. Justyna Mączka przygotowała skrót informacji. Prorosyjscy separatyści zgodzili się współpracować z władzami Ukrainy przy wyjaśnianiu okoliczności katastrofy samolotu malezyjskich linii lotniczych. Takie informacje podaje Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Maszyna prawdopodobnie została zestrzelona, zginęło prawie 300 osób. Przedstawiciele OECD, Ukrainy i Rosji rozmawiali z separatystami podczas wideokonferencji i bojownicy zgodzili się udzielić pomocy w śledztwie i zabezpieczyć teren zdarzenia dla ekspertów międzynarodowych. Premier Donald Tusk ma dzisiaj przedstawić nowego pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. Na tym stanowisku jest wakat po tym, jak Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w majowych eurowyborach zdobyła mandat. Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, dopytywana o to, kto obejmie stanowisko pełnomocnika, nie chciała zdradzić szczegółów. Mówię, że to będzie kobieta, żeby uciąć wszelkie spekulacje. Zapowiedział to pan premier na wczorajszej konferencji i tutaj tę przyjemność rekomendacji przedstawienia tej osoby zostawiam jemu. Ja nic nie będę, kobieta, i to jest wszystko, co mogę powiedzieć. Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania zajmuje się między innymi walką z dyskryminacją i to nie tylko ze względu na płeć. Muzyka użytkowa, sztuka pisania, doradztwo polityczne i publiczne, animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, studia regionalne, bezpieczeństwo narodowe to niektóre nowe kierunki oferowane przez największe śląskie uczelnie publiczne. A liczba chcących studiować jest zbliżona do ubiegłorocznej. W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na przykład w momencie zamknięcia pierwszej tury rekrutacji system odnotował ponad 17 tysięcy zapisów, co jest wynikiem podobnym jak w roku ubiegłym. A najwięcej maturzystów zgłosiło chęć studiowania na prawie, psychologii, administracji, pedagogice, dziennikarstwie i komunikacji społecznej. O 9:00 w serwisie Trójki więcej informacji zapraszamy. Prognoza będzie teraz odczytana. Przez cały dzień dużo słońca na północy kraju, na Podkarpaciu i Małopolsce więcej chmur, przelotny deszcz i burze, miejscami grad. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, ale miejscami w ciągu dnia chmury również i przelotny deszcz lub burza i także możliwość gradu. Lokalnie. Wiatr słaby, zmienny z przewagą północno-wschodniego, podczas burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. No nie, teraz zobaczyłem, co mi zrobili. To jest, czuję, poduszczenie redaktora Nogasia, a Darek Pieruk się z chęcią skwapliwie zgodził. Moja sympatia do marchwi. W marchewkach koło Jabłonki 23 stopnie, marchewki koło Ełku 24, marchwice koło Krotoszyna 27. Ile tych miejscowości? Marchewki koło Łodzi 28. Na ulicy Marchewkowej we Wrocławiu 29 stopni. I za granicę jeszcze wygrzebali. Karotes w Portugalii 23. Marchebun, nie wiem, czy tak się wymawia, ale marchewkowo brzmi nieźle, 24 to w Nepalu. Karoteni w Rumunii 25 i karot na Filipinach 30. No to chyba wystarczy tej marchwi na dzisiaj. Może kalafior, albo rzepa, albo jaka kalarepa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

za 21 minut 9. W studiu Ernest Zozun i jego gość. Witam Państwa. Właśnie przed chwilą zestrzelili samolot. Grupa Minera. Przed chwilą spadł. Za Janakiewo upał. To fragment meldunku, jaki składał jeden z bojowników prorosyjskich swojemu dowódcy. Początkowo myśleli, że to transportowy ukraiński Iliuszyn. Szybko się okazało, że to malezyjski samolot pasażerski. Dlaczego doszło do tej tragedii? Komu to jest na rękę i czy świat wyciągnie wnioski? O tym w specjalnej audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Samolot rozsypał się w powietrzu zaraz przy kopalni Pietropawłowska. Znaleźli pierwsze kawałki. To pasażerski. Dużo ludzi tam było? Ciał jest bardzo dużo. Spadały prosto na podwórka. Jakąś broń znaleźliście? Nic kompletnie. Takie zwykłe rzeczy. Papier toaletowy, ręczniki, jakieś medyczne rzeczy i jakieś dokumenty. Indonezyjskiego studenta. Takie informacje przyniosła taśma z zarejestrowaną rozmową żołnierza i oficera z oddziałów separatystów. Pomyłka? Jeśli to była pomyłka, to tragiczna w skutkach. Czy separatyści byli w stanie zestrzelić samolot? Na to dowody przynosi inna taśma, jaka zaraz po katastrofie ukazała się w internecie. No krepko zachnuło. Trafili. Nie zra przywieźli, da? Nie na darmo przywieźli. W komentarzach do filmu natychmiast pojawiają się twierdzenia, że trafili bojownicy, a przywieźli specjalne systemy rakietowe Buk z Rosji. Pojawiły się także informacje, że MSW Ukrainy ma dowody, że na tereny opanowane przez separatystów przetransportowano rosyjskie rakiety, przy pomocy których takiego aktu terroru można było dokonać. No krepko zachnuło. Rosjanie oczywiście do niczego się nie przyznają. Nie przyznają się do niczego także separatyści. Winą za katastrofę obarczając ukraińskie władze. Przedstawiciel prasowy Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Kraju Andrzej Łysenko jasno odpowiada na te zarzuty. My nie wykluczamy, że cele tak, także był zbyt. Samolot został na pewno zestrzelony, ale wojsko ukraińskie tego nie zrobiło, bowiem ukraińskie wojsko nie prowadziło w tym rejonie żadnych działań, ani nie posiada w tym rejonie broni, która mogłaby do tego posłużyć. Prezydent Ukrainy zwrócił się do rządu, by przeprowadzono śledztwo i dokładnie wyjaśniono przyczyny tej tragedii. Jednak z tym może być problem, bo malezyjski Boeing spadł na tereny, które pozostają pod kontrolą bojowników. A moim gościem jest pan Tomasz Stryjek z Polskiej Akademii Nauki Kolegium Civitas. Witam bardzo serdecznie. Witam państwa. Systemy radarowe i wywiadowcze zarejestrowały start rakiety i zestrzelenie. Pozostaje kwestia, czy aby na pewno to separatyści. Tego nie wiemy i nie będziemy wiedzieli bardzo długo, może nawet nigdy się nie dowiemy na 100%, ale wszystkie cały ten zestaw informacji, jaki przed chwilą wysłuchaliśmy, rzeczywiście powoduje, że możemy mówić o wysokim prawdopodobieństwie, że to separatyści, tak zwani separatyści rosyjscy na wschodniej Ukrainie tego dokonali. Podstawowym argumentem na rzecz takiej interpretacji jest to, że oni nie mają lotnictwa. Jak oni nie mają lotnictwa, to dlaczego armia ukraińska miałaby stosować zestawy przeciwlotnicze przeciw nim? To mówił ukraiński prezydent i ukraiński minister spraw wewnętrznych. Tak, i to rzeczywiście wydaje się bardzo mocnym argumentem. Również to, że te fragmenty rozmów, jakie słyszymy, trudno byłoby spreparować w ciągu 4 godzin od momentu katastrofy. Trudno sobie wyobrazić, że tak, Ukraińcy preparują 4 godzin całą sekwencję takich rozmów. Po kilku tygodniach tak, oczywiście, ale teraz wydaje się nieprawdopodobne. Rosjanie oczywiście przerzucają winę na Ukraińców, ale przyznam szczerze, wczoraj oglądając wieczorem rosyjską telewizję, nie są w tym agresywni. No bo prawdopodobnie właśnie jest tak, że sprawa wygląda tak, jak mówimy, a więc trudno odwrócić wszystko o 180 stopni i strona rosyjska zdaje się z tego sprawę. Stąd w stanowisku prezydenta Putina słyszymy, że odpowiedzialne są władze kraju, na terenie którego to się stało, a nie konkretnie armia ukraińska, nie konkretnie jacyś dowódcy, prawda? Mówi się o bałaganie w armii, przywołuje tak. się przypadek, że kiedyś już Ukraińcy samolot zestrzelili. Tak, tym bardziej, że rzeczywiście jeszcze niedawno bałagan w armii był. Ta? I jeszcze do dziś nie jest tam w pełni, że tak powiem, wprowadzona sprawna forma organizacji tej operacji antyterrorystycznej, chociaż to się bardzo poprawiło w ostatnich 2-3 tygodniach. Czy jest szansa na przeprowadzenie jakiegokolwiek śledztwa, o czym mówi ukraiński prezydent? No pewnie na przeprowadzenie kilku śledztw, prawda? To znaczy jedno śledztwo będzie prowadzone przez MAK, przez ten Międzypaństwowy Komitet Państw dawnej WNP. Mhm. Problem polega na tym, że jak stwierdził wczoraj pan dr Lasek z naszej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, wszystko wskazuje na to, że Ukraina do momentu tej katastrofy uczestniczyła wraz z Rosją w tym maku właśnie, czyli godziła się na podstawie umów prawnych na to, że to on będzie prowadził badania takich katastrof, bo należała do tego porozumienia państw WNP. W tym sensie separatyści, oddając te czarne skrzynki, tego nie wiemy, ale tak twierdzą, prawda, do MAK-u, działają właściwie zgodnie z tym porządkiem prawnym. Chyba że Ukraina wymówiła, a my nie wiemy tego. Mhm. Wcześniej to porozumienie, które wskazuje na MAK jako badającego tę katastrofę. Będzie oczywiście osobne śledztwo, nazwijmy je umownie ukraińsko-amerykańsko, może holenderskim, może malezyjskim, prawda, ale ono nie będzie miało dostępu do najważniejszych materiałów. W związku z tym wyniki tego śledztwa no nie będą w pełni też wiarygodne. Czy może być taka sytuacja jak z koreańskim Boeingiem z 83 roku, że najważniejsze dowody trafią do jakiegoś sejfu i po dziesiątkach lat zostaną dopiero udostępnione? No może być. Wprawdzie tam stawka była pewnie jeszcze wyższa, bo to był szczyt tak zwanej drugiej zimnej wojny, prawda, ten 83 rok. I dopiero odtajnianie pewnych rzeczy, kiedy już zniknął kontekst zimnowojenny, prawda, było możliwe, żeby te dowody zobaczyły światło dzienne. Może być. To może być rzeczywiście nawet tak duży odstęp czasu od dziś, kiedy dowiemy się absolutnie na 100%. Komu ten wypadek może być na rękę? Ukraińcom? Prezydentowi ukraińskiemu, prezydentowi rosyjskiemu, Amerykanom, Europie? Oczywiście, jeśli przyjmujemy tą wersję, od której zaczęliśmy dzisiaj, no to pewnie w jakiejś mierze już najbardziej stronie ukraińskiej jest na rękę, bo zmienia się jednak w pewnym stopniu kontekst międzynarodowy, opinia publiczna świata przynajmniej przez kilka dni przykuje większą uwagę. Tu trzeba zwrócić uwagę, że nie tylko liczba osób, także te 70 dzieci, prawda, na pokładzie, no to są rzeczywiście rzeczy, które poruszają ludzkie serca. Natomiast ja bym powiedział tak, dalszy bieg sytuacji wydaje mi się, że będzie taki. Każda ze stron, która już uczestniczy w tym konflikcie, będzie ciągnęła w swoją stronę i wykorzystywała sytuację w tym samym kierunku, w którym dotychczas już szła. Co to znaczy? To znaczy, że po stronie tak zwanej europejskiej, co by ona nie oznaczała, bo ona jest bardzo różnorodna wewnętrznie, ale uogólniając, będzie raczej taka próba naciskania na Ukrainę, żeby konflikt raczej w stronę rozmów prowadzić i go na razie zamrozić, prawda, jakimś porozumieniem o zawieszeniu broni na razie chociaż przygasić, bo argument będzie taki, no nie panujecie na przestrzenią powietrzną, prawda, mm-hmm. swojego kraju, mogą się zdarzyć kolejne tego rodzaju sytuacje. W związku z tym raczej będzie to na niekorzyść Ukrainy, tak jak już dotychczas właściwie widzimy tę politykę tak zwaną europejską. Nic nie zmieni. Tak, natomiast Amerykanie będą mieli kolejny argument, żeby Putinowi wystawić coraz wyższy rachunek za to, co robi. Prawda? I my nie wiemy, co wczoraj, prawda, w tej rozmowie między Obamą a Putinem nastąpiło i jaki rachunek Obama zasugerował tym razem zapłacenia. Prawda? Ale reakcja Rosji, tak jak pan powiedział, jest dość miękka. Widocznie ten rachunek biorą oni pod uwagę w Moskwie jako tym razem bardzo wysoki. Więc Amerykanie będą dalej naciskali na to, prawda, żeby no, rozwiązać konflikt w taki sposób, jaki w sumie powinien być rozwiązany. Armia ukraińska i państwo ukraińskie przywraca na pełni swojego terytorium pełne panowanie. No, argument dla prezydenta Poroszenki jest do tego, aby to panowanie przywrócić i z całą siłą porządek na wschodzie Ukrainy zaprowadzić. I rzeczywiście widzimy od, prawda, zakończenia tak zwanego jednostronnego zawieszenia broni. Widzimy, że strona ukraińska idzie w tym kierunku coraz wyraźniej, odnosiła pewne sukcesy, wystawiła znacznie większą liczbę żołnierzy, oni są lepiej uzbrojeni, znowu pytanie stoi, jeszcze nikt na nie nie odpowiedział. Czy już Stany Zjednoczone dostarczają nie tylko kamizelki kuloodporne, czy także dostarczają broń Ukraińcom? Być może już to się dzieje. No jak długo świat przypomniał sobie Ukrainę po tej tragedii? Myślę, że zważając na okres urlopowy, po 2-3 dniach sprawa powoli zniknie z pierwszych stron wszystkich mediów, a więc na niedługo. Moim gościem był Tomasz Stryjek z Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Civitas. Wczoraj zestrzelony został malezyjski samolot pasażerski. Zginęło 298 osób. trzy strony świata. Well, I know, baby, you don't love me. You don't want to talk about it. I've been a bad part of your history. But can't you see I'm asking for just a little bit of your time? Yeah. I got a phone call just the other day. I heard somebody wait a minute, then they had nothing to say. I must admit it crossed my mind, then they hung up the line. I thought it was you, I thought it was you. Spend my life with baby, and I thought it was you. What can I do? Misled conversations, unseen manipulations, different occupations, babe. I thought it was you. I thought it was you, baby. Well, I thought it was you. Yes, I did. Oh, yeah. Słuchałem Państwu ostatniego kwadransa, właściwie porannego wydania. Zapraszam do trójki za 7,5 minuty dziewiąte. The shame embraced me. All right.

Ratownicy znaleźli drugą czarną skrzynkę malezyjskiego Boeinga, który został zestrzelony na wschodzie Ukrainy. Takie informacje przekazuje agencja Reutera. Wczoraj o znalezieniu pierwszego rejestratora lotu informowali prorosyjscy separatyści. Zapowiedzieli, że przekażą go do Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego w Moskwie. A według światowych agencji cały czas miejsce katastrofy przeczesują ekipy ratunkowe, policjanci i górnicy. Odnaleźli już 121 ciał. Przypomnijmy, że na pokładzie samolotu było 298 osób. Prorosyjscy bojownicy właśnie zapowiedzieli, że będą współpracować z władzami Ukrainy przy wyjaśnianiu okoliczności katastrofy samolotu. Ukraińska służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych podkreśla, że prace utrudniają separatyści. Na terytorium przez nich kontrolowanym leży wrak samolotu. Jednak według telewizyjnego kanału Piątego bojówkarze zgodzili się na opuszczenie miejsca katastrofy. Taką obietnicę mieli złożyć w czasie wideokonferencji z przedstawicielami Kijowa, Moskwy i OBWE. Zapewnili przy tym, że miejscowa władza będzie miała możliwość prowadzenia prac ratunkowych, a sami bojówkarze zapewniają bezpieczeństwo ekspertom, w tym także międzynarodowym. Według ukraińskich władz i fachowców do spraw lotnictwa za zestrzelenie samolotu odpowiadają separatyści. Wykorzystali do tego wyrzutnie rakiet ziemia-powietrze Buk, która została dostarczona im przez Rosjan. Potwierdzają to zdjęcia tej techniki wojskowej zrobione w okolicach miejsca tragedii, a także zapis rozmów bojówkarzy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Warszawie lada moment zacznie się pilne spotkanie premiera z szefami MON, MSW i MSZ. Czego będzie dotyczyła ta rozmowa, o tym rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa. Czy możemy w jakiś sposób pomóc Ukrainie w badaniu tej sprawy, ale także zastanowić się, jaki to ma wpływ na sytuację międzynarodową w danej chwili. I teraz właśnie międzynarodowe echa katastrofy. Holandia jest w żałobie, bo ponad połowa ofiar to właśnie obywatele tego kraju. Po południu sprawą zajmie się Rada Bezpieczeństwa ONZ, a NATO i Unia Europejska domagają się przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa. Beata Płomycka. NATO i Unia Europejska zaapelowały o natychmiastowe i pełne wyjaśnienie przyczyn katastrofy w ramach międzynarodowego śledztwa oraz osądzenie winnych. Bruksela zaapelowała też o zabezpieczenie miejsca katastrofy. W poniedziałek w belgijskiej stolicy spotykają się unijni ministrowie spraw zagranicznych i katastrofa samolotu z pewnością będzie jednym z tematów spotkania. Już słychać komentarze, że jeśli samolot został zestrzelony, to konflikt na Ukrainie, traktowany przez wiele krajów jako regionalny, teraz zostanie